الشهر الحرام فمضى بأمر نخبر به من وراءنا نذكر به الجنة فأمره بأربع من أمرهم أن أربع أمرهم بالإيمان أمرهم بالإيمان بالله وحده قال هل تبدون بالإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وخمس من المغنم ونواهم عن الدباء والحنطم والمزقط قال صوب وربما قال النصير وربما قال المقيد قال احفظ قال احفظ واخبر من وراءكم نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم باب تحريب النبي صلى الله عليه وسلم وفداء من القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءه إلى آخره ربط الباب باب هاي بشت الظاهر وياهم بس این باب تھا ہم علم بیانت متعلقات علم بیانت منی چیزان اشارہ بیانت کہ علم مردم بیشارہ ہم تعلیم داتے لکھاں بیشارہ فتوہ داتے لکھاں بیشارہ دیگر کتے لکھاں خدا کا حسین بیان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب ذات صحابہ وفد عبدالقیس کیونکہ ایمان و علم حفاظت بکنن برا برا ہوتی پشتی مردمانا تعلیم دلیں تو خلاصہ یہ باب مناسبت ہمشی ہے کہ وہ جب بیان الفتوہ دے بس اشارہ ہم جائز بلتے کہ اشارہ مفہوم بھی تفہمت بھی آبادی ہماری ہم دلیل شرعی و علماء و مفتیانا کا حسن بہر نحو کہ علم رسانی دنی برا مردوان برسینا بزبان بھی با اشارہ بھی با قلم بھی با یعنی آن علم بخلق خدا برسینا اذا کہا اس نے ہمیں بیان لکھا کیا گئے گروہ ایک پانک واجہ ہے حتی کہتا ہم چکو میں منزلہ ایک وفد دیتا ہم اچھ قوم ہے نواجہ ای وفد آکا اس نے بمنزلہ چکو ایک نیابت دالا آنا و دستور داتا کہ ہما علم و آدگرہ برم اچھ قومان برسن حبدہ اودا نتحنا علم وانگ و مندکش کمالی نہیں بلکہ عالم ہم چک با پتوائی باید پتوائی بدن خضاوت بکن مردمانا تحنیوائی بکن ادا ہمی ترتیبہ ہم حرکتی کے علم چیزی سمائی بکن ودا کسی چیزی ہمیں بیانک شخص ود عالمی بارسینی تھی ادا مانا اشیو کہ ہم شخصی سامی ود عالمی نہیں بل ہم اوچ سمائی بکن انسان اتوان کو بسماعی ذریعہ ہم علم بدا جائے ہا دیگر برسیلی ہمیں بنانا کشو وقت مقصد خاص امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم ہمشی کہ انسان بعد اس تعلیم آئی کا حسن بذریعہ درس یا پتوہ یا کا حسن بذریعہ ہا دیگر ہما علم بدیگران برسیلی واجہ الہ وقتہ ملک احسان محیط کو خشما الہ معلوم ایک سمائش کنی آن مشموشی قدر بری تیزی قوم ملتہ ہوئی برسانی تیز یہ باب بیان لکن ترغیب دے گا تحریب مانا ترغیب دے گا حررا یحررد و تحریبا دوانا ترغیب دادن باب بیان کن ترغیب دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گروہ عبدالقیس بئی خبر آوازہ ترغیب داتا کہ حفظ بکنن ہما ایمانی مسائل آکچل بنا بیان با و علم خبران یاد بکنم و بلا چلا کرنم و ملکا اولا من وراء هم آئین همان مردمان ایک پشت سر آیا و موجود آنا خبر بنیم حضرت مالک بن حویرس صحابی گوشتی کہ مارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرماز کو کہ ارجعوا الی اہلیکم فعلموہ یہ دن واقعی ان وابن عبدالقیس موجود دیگر یک مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی عنہ گویاد گروہی دن مرتبہ یہ تک واجہ نشتا پانک واجہ چند روچا واجہ کو نگر ایشوا چند روچ نشتا کہ برے پانک اس محل ایالا و چیز دیکھ چل شما علم حاصل کتا ہمیں علمان ببرید با آنش ہم برسید تو آن ہم ترمیم بدے بدین جانبا تو خلاص ای بکن چوک علم با خاندن رسانیدن بھی ہمار طورا بسمایا ہم مردم چونک علم فلا دین جانبا برسید البتا در تمام بھی یا در تعلیم بھی ہم ہر دنی صورتا یہ لازم ہے کہ ہم سامے یا ہم طالب آیا پورا وقت یاد بگری بکی پورا کاملا بزان فل ہم عامل بگی پلا بگران برسینی او حدی آئی عملا آئی قولا اثر پیدا آئی حدیث وقت عبدالقیس شما دیکھ جاگا ہم اشکوت تر بیان ابن ابی جمری قصہ ہم شما اشکوت ابی جمری وشک ما حضرت ابن عباس در میان مردمانی ترجمه کنند بیت اون چنان تو گشتی که من احترام کد واجبات که زمان واجب در بصره یا واجبات پارسی زمان بلد نه ازم من فهمتی مختصر نشتن ابو جمره کسی زمان پارسی و عربی هر دو ماهره چمی لحاظ واجی کلام اگوان ترجمه کوان کلام اگوان ترجمه یروشی واجہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس وفد عبدالقیس کے سیہ بئی مناسبت ہے ابن ابی جمرہ چما قومدان گناہ مناسبتی ہستا ہے نسبی بیان کو کہ وفد عبدالقیس یہاں تھا بانگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واجان جس کو شمائی وقت کہی گوشش یا کہی کہ شمائی قوم کہی آنگو مارچ کبیرے رمیائی واجان مرحوا کو مرحمن بالقوم یا بالوقت انواستہ دعا خیر کو غیر خضایا شمائی حد تک ایدہ در حالت ایک شما شرمندگی ہو مگن داتی پشیمانی ہے مگن داتی ان شمائی سبر در بخیر بھی دی چل آمدان رفتان درست شما پیزی ببری براہ دلیلی و رسوائی شرمندگی میں یہاں تکی مروی بخالت پشیمانی مروی چی دائیو بھرے ببری دینی قالو انہا ناتی کا من شقت بینی شقہ من کنار یعنی ما چی کنار ایچی ملکی دوری نی آگی یا رسول اللہ و درمیان ما درمیان تو ای کمیلے کفار مزر موجود ہیں شہنی شہد جنگ پرگ ہیں راہان بندن مار نیلہ بیائے گا مچمیل حاضر نتوانی کے تی دربارہ بیائیں مگر ہم اشہر فرما بگر ہم اوہدی کرو کہ یہ تی راہان پچ بند شاہین تیدر آمدہ تک ہمیں احترام اشہر حرم کریں لہذا چونکہ میں آمدن با دائم نبی رفت آمد مار تو عمر بکن بہنچی عمری کے ما به همایی اوش پشتی مردمان خبر بدین و از هم جنت بگوین آیا سبب جنت بگوین نه همان که آجا امر کن به چار چیزا و مهن کتن به چار چیزا امر کن آنا به ایمان بالله و حدهو پدا ایگو اک شما ایمان بالله و حدهو جاه یارین آنگو اک الله و رسول رو آلم گوشت شهادت و اللہ اله الا اللہ و انه محمد و رسول اللہ اقام السلام انتائی زکاة صوم رمضان و توتو خمسة من المغرب ونهاهم عن الضباء والحنتب والمزفر شندرسي توضيحات تفصيلات ما معكم لما قصدتوا خلاص أي حديث توقعك ولا سؤالهم فإذا بمتقى يأكد السؤال هستبري مولا لك واجع عمر كتانا بشار مهل كتان تشار إلى إكي لقال درش ما إش كتان بخلاصة إبامهم هدف اصل حمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بلا دو مرتبہ دوڑیا یہ روایت ہے اب ہمیں مناسبت انسان علم کا سنیا بذریعہ خاندان قوانی تھی بار بدگران جسی نہیں یا بذریعہ سمر سما علم الہ و سمائے صورت بیان کا شام پر دیکھ شام وانو بنا حتا ہی یا وقت دیا کہ نوکی حتا کہ چوانے ہی چیزہائی سماکت نواجب ہمشیان ترگیب داد کہ سماکت ہی ان چیزان ہوتی نشموشی آن بلیت بہتی قوم مردمان برسان برسان تو مقصود امام بخاری ہمشی مہت علم ہما توری تو بخاندنا رسانی دنبی ہمی ترتیب بسماعی ذریعہ ہم رسانی دنبی بلے ہج زمانی انسان تغافل مکن کہ نعمت و بزرگ از دست مکن باب الرحلت فی المسئلت نازلت یہ باب بیان کہ سفر کردنا رحلت سفر کردنا کمبل وچ تا دی زبان تا وشن پلانی بیچارہ چ دنیا رحلت کو نہیں سفر کو نہیں اخرت رب موتی باب الرحلت بالمساله النازله یہ باب بیان کا سفر کردن در مورد تحقیق کردن ایک مسئلہ ایک حادث متا تازہ وارد متا نازلہ حادثہ واقعہ جدیدہ سندر مناجیہ ان ہر مسئلہ ایک تازہ بیت مردمہ پیسرہ یہ مسئلہ نیا تھا وہ آیا پیسرہ دلیل واضحی بدست مانی سی اگر مسئلہ پیش آمدیہ یہ مناجیہ چی نام کنا مسئلہ ناس ہے نوکی نزول کوئی مسئلہ حادثی مسئلہ جدیدی مسئلہ ایشی تازہ ہی واقعی تیری حتا سی دیرگی نوکی حتا نمانا شکی ایک مردمی اگر آیا ہم چنین مسئلہ اتفاقی پیش بھی ہے الہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حلف چنین باوا ایشی ہیں کہ انگو دیوائی بیان کو مردم علم دین برسانی برائے اگر وانتگی ہم برسانی تھی وزیفیں تھی موظفیں اگر چنانچہ آئی سمائے کا عشقوں تھی ہم برسانی تھی آئی کو وزیفیں بعد انجام بدان اید بیان کہا کہ علم رسانی دن آدھگر بجائیوتیں اگر یک انسانی در یک مسئلہی گیر کو یک نازلہی و حادثہی مسئلہی پیشی ہے ہم ایسرا واجب ہیں کہ مسئلہ اندازون کور کورانا وان عمل مکن بلکہ برو چولما تحقیق تحقیق بکن تو ہم مسئلہ اقدام بکن با عملہ متوجہ بکن نوید خلاصہ یہ بیان کن کہ یعنی انگو بیان مطلقاً علم رسانی دن ایک آدگر ہے بس ثواب بھی آدگر نوید یہ بیان کن کہ اگر علم مطلق رسانی دن میں بھی اگر یک جزئی مسئلہ از مسائل علم دین انسانا اتفاقاً رخ دا و ہما مسئلہ آئی نظام آگاہ نہیں و ہم چاری کہ من جندی نظامی مسئلہ و ادا ہم کسی نہیں کہ من یہ مسئلہ حل بکا بہمی یکی مسئلہ باید چی بکا بخ زحمت بکشی سفر بکا دور دراز برو بھلے علم از دست مادے مدان الان که یه جزئی مسئله ای اگر نه پرسه که هر جزئی مسئله کلی مسئله روز قیامت ها چی هم محاسبه محاسبه سوال جوابی ها و تا زیر سوال مباب این امام بخاری هدف همشه یعنی گذشته از علم کلی از آدگر بلکه جزئیات علم هم دینا که هسته از دست مده آنی تحقیق آدگر ها برو برا آنی واسه سفر بکن از محل نید دی جایی برو تحقیق مکان خب ایمانا که نازله و حادثه و واقعه و اینو جدیده وبه قال حدثنا محمد بن المقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن السعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي ملائكة عن أخوة بن الحارث رضي الله تعالى عنه عنهم أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة إلى آخره حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جلیل القدر یہ واجہ دور کو تو یک جنین عقد بس تزوجا ان نکاح کو ابنتن لأبی احاب یہ دختری کہ ابی احابی چوکر نامی غنیہ یا ان ہما دختر کہاستے ہیں کہ ابی احابی دختر یہ واجہ عقبہ من حارسہ آیا اخد بس نکاح نکاح کا نگابات چند روچی گواس یک روچی نکنی بیا یک جنینی حبشی سیہرنگین چکر دکھ جایا ہے تک امراتم سودا ہم سیہرنگین جنینی حبشیات جسی اے یعنی ایک عقبہ یا ای جنین نکاح کتا دختر نکاح کتا ابی احابی ای جنین اگوہ کو حجا انی قد ارضات عقبتا والتی تزوج بها موت شیر داتا عقبہ یا وہمی جنینا کوئی نکاح کتا یعنی شاہ شیری برادر خواہ خواہرہ یہ چھتا شاہی نکاح کتا باہم دگر جن مرد بودتے گا یہ چون نہیں گفتی عقبہ یا در رائے کہ ما عالم انک ارضاتنی ولا اخبرتنی عقبہ یا گوا کہ من وہ نظانو من معلوم ہے نبودتا من نظاتا ہے کہ تو من شیر داتا و تو هم بعد نهایت من خبر نکته، تو پیسر من خبر کته که من نشیست، سعی نکرد نگاه نکرد، و نه تو من خبر داده و نم آرزو کته که من تو من شیر داده و اکل پامی نمیتونم من جهبارم تو من شیره، شیر داده تو نهایت من حالم نداده، بس یه وره که اشکال صحابیه، دیگر جنی نیوت و جای ود بین من روی مسئله جناب رسول الله صلی الله علیه و آله تحقیق کنم. عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ منزل یا کہ منزل راحت چی مدینہ منور ہے آئی چود لوٹی کہ حرکت بکن بے مدینہ واجہ حقیقت مسئلہ یا جز بکن ایا نشید من نکاح کتا نکاح بعد شی نکاح مونکت بتا یا نبتا یہ مسئلہ یاد نہیں خلاصہ یہ واجہ بچہ نیچے بدا کوچ کنگے سفر کنگے روم رائے یک مسئلہ جز ہے جزئیہ تحقیقات بھی امام بخاری حل استشحاب استدلال ہمشی دین بشہلت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ باوجود اکوان ہم صحابی بالمسئلی چونکہ یادنے ہیں مسئلہ ہیں یا جز ہیں جزئی مسئلی از مسائل رواعی قولی آئی کہ ہستے ہوا ہن چک مسئلی عشق و توقف نکک بگنے چک مادمہ دنین گوار برو مسئولیت لاری یعنی نبی اتلوگا وار راب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درما مدینہ منور وہ درہ واجہ سوال کو کہتے ہیں بیا چین خبری واجہ کو کیف وقت قیل واجہ پکر ہمیں کی جواب نا چی مانا چین کیف چطور تو یہ جنین زور ہے یہ جنین چطور تو اس بگل کر رہے یہ جنین چون زور ہے اور کی ورہ وحفظ ہے وقد قیل و حال اشن کہ یہ حبر گوشل گوتا ان وقت کہ یہ جنین یہ حبر گوشتا کہ مشمار شیر داتا ان یہ حبر گوشگا بعد تو یہ جنین چطور زوری تی دلی چطور زوری پانک شیر گوھارو قرار گئے شیر گوھار انتی چون زوری آگی بس واجہ ہمین چکا کیپا وقد قیل چون تو زوری و حال اشن گوشل گوتا در حق تو آئی شما برادر خواہری بس حضرت عقبہ بن حارثہ تکرار لکو چیزی کو واجہ پرماش کو پوری یہ تعداد جنین چود جدا کو جنین رہ دا پانے مستتا حکماتا ونکہ حد دو جنب ہے اور جنینہ دور کو دیکھ مردی نہیں گفتی عقبہ یا حمرات دیکھ مردی جنین گفتی بس تمام علانو ادا امام بخاری رحمت اللہ علیہ مقصود حداب ہمشیہ کہ مردم در علم اگر یک کوچکی مسئلے بھی جزئی بھی یہ ہم ادنی مسئلے کہ حرام حلال رہ گئے بل اگر ہم چنین جزئی مسئلے بھی تو ہم یک مسئلے بھی و آئی ہم بلوٹی سفر و آدگر ہم با نبال انسان کوئی تر کوتاہی بکم باید با مسئلہ و تا برات حل بکم اللہ تعالی دربارہ بچے مسئولیتا نجات حاصل حالا ادا علماء بحث کت ادا واجہ آئی آگا کہ کیپا وقت تھیلا ادا کہتے ہیں یہ اسباب پتوائیان یا اسباب قضائیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئی یہ دستور دا منتہا جمہور علماء قائلن کہ یہ اسباب دیانت ہے اسباب قضائیت یہ اسباب کہتے ہیں محلتا تنزہ اسباب پتوائیت یہ الفاظ درو در فقہ حتائی سے معلوم شب فتوہ دیانت وداقہ سے تنزو احتیاط شان درو برائے کئی سے معلوم ہے فتوہ قضانا قضاوت آئی مستقلی باب قضاوت من دیما بیان کو قضایا و فتوایا فرق موج یودیں برای قضایا قاضیا خدا باہدیں کہ آیا علم و واقعہ پورا بدی و مدعی مدعی حاضر میں نو آئی حکم کا خدا تو لہذا آیا کہتے ہیں دیانتا فتوہ دیر جائز نہیں در باب قضایا دیانت زمشی کے ایک مرد میں یک طرف ہے جو اس سے کہا ایک عالم یا کہ میں یہ مسئلہ پیجیہتا من حکم چی ہے یہ مسئلہ حکم چی ہے شنام دیانت ہے فتوہ ہے تنزہ ہے احتیاط ہے ایمان خلاصہ یہ حدیث البابی مسئلہ یہ از کجا باب ہے از باب قبایا یا از باب دیانت و تنزہ خلاصے کلام جمہور ائمہ قائلن یہ اسباب دیانت ہے اسباب تنزہ ہے اسباب فتو فتوایا اسباب قضا نہ فقط و فقط امام احمد رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ نہ اسباب قضا قضا چرا جمہور پرچی کشنگی از باب دیانتا قضانہ با ایمانہ جمہور قائلہ کہ رضا من شیر رضاعت شیر خاری آئی با تنہا یک جنین یہ شاہدیہ ثابت نبی چرا کہ در باب رضا یا حکم مثل ادھی معاملات چند سلوکی دو شاہد مرد یا یک شاهد مرد دو شاهد زن فهمتو نه بدون اشیاک آیی مثلا به این شرایط شهادت مما که دو شاهد مردی مبی یا یک شاهد مرد دو شاهد زن مبی مثل عادی معاملاتا اذا حرمت قضاء ثابت نبی و ظاهره که اذا یک جنینی آهن مولده که کسی کن گواه نواہی دان کا مشان شیر داتا مستنہ لہذا جمہور علماء قائل بوتاں کہ دا یہ واجہ کہے گا کہ پا وقت قیل یہ کلمہ دلالت کم بدیانتا یعنی چن امونتی در یہ جنین زوری و حال سنگ در ہا کہ ایو گشا بوتا کہ تی گوھار مردم کہ گشا کہ ایشی پلانی تی گوھار ہے گشا ہمار چیز مردم نفرت یہ غیرت داری انسان چمی چی پیدا بھی نفریتی پیده ایچ تو مایی گوهر دیروتی لوگ کنو این چون بوده نکشی نواجه کلام هم جمهور گشن که دلالت کن به چی ها دیان دیانتا دیگه اگر نه آدال بودتی نواجه گوه نکن نواجه گوه ایک اترو کن یا خلی اگر قضا بودتی این دست دستور دا بل دستوری ندا کیفا این پی چون زوره این زوره این نه هندوی آن مردمان چو گوشتا این دیانتا نشید خلاصہ جمہور اچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام مبارکہ استدلال کو کہ اسباب دیانت و فتوہ و تنزہ اسباب قضا نہ یا کہ چوازی کلام مبارکہ استدلال میں دومی از اشیاء کے در باب رضا دو شاهد لوچی دو شاهد نیست نیست دو شاهد مردی هم نی یک شاهد مردی نی دو جنی هم نیست فقط یک دلیل یک گواهی دیگه ایشا هر دو دلیل هست که واجی ای فرمایش دومی ای جنین خبر دو شاهد نبوده شاهد دلیل هست ای از باب قیق واجه دستور داد که پرهیز احتیاط تقوی همیشه یک ای جنین انگ انگار کن جنین دیگه بسته این کنه در باب تقوی فلانه او در نیازی به شهادت شهادت عددا نیست نیست و دیگه نفری گفتر کن ها منگا امام احمد رحمت الله علیه از باب قضا قرار داد پرچک آوازی نزدیکا رضاعت به شهادت امرأت واحدت هم چی بی ثابت بی اگر چی خزان بی هم آیو چیزی که زیاد تیره ضرورت حجنه بکلی حتی که ما شیر دهنده ایوی تی شاهدی هم کافه کافی بشی ما شیر داتا که من گواهی دیم در باره شام کافی چکه جنین دولا متوجه بیدی خوب خلاصہ چی بھی آوازی نزدیکا یہ قضاءن بھی یہ حکم ادا یہ دیکھ حضرات نزدیکا چی بھوشی دیان نیانتاً پتوائن قرار گئے مردتا البتہ میں علماء ہم نہیں سنک شہادت یا نفری ہم ہم جنین بھی آدگرے بھی دیانتاً موتبر دیانتاً مردم ہمایا کہ ہوران پرہیز بکا ممکن ہے کہ انداللہ ای حرمت مبی اند الله حرمت مبی ای بل متوجه نه اواز شمی لهذا اما شبهات انگه یہ ماشو تفسیر شبهات ہے اشکو مردوں مشتبهات تو کا چیکار مکان ترک ترم گدا اس دین لوٹی دین ای پاک بمانی خو فلاسا یعنی مسئلہ ہمیشہ شما اشکو دو امام بخاری هدف ہما ابو کی ماواز ظاہر کو کہ انسان برائے ایک مسئلے یہ تحقیق ہم نہ بات کو تائی بغن سب دوشی میں کہا بلکہ برائے ایک مسئلے ہم شرعی باید ای سفر بکا ہر قدر دور بھی برو ہم مسئلہ تحقیق بکا تا قیامت مسئولیت چگر بنا رو دور دور بھی یہ معنی امام بخاری ان علم اگر یک دانے بھی ہم گوھر کی بچی ای اردش بار جو شامی مردی مثلا یک مثلا چیز کن بل اگر واقعی مرد کسی همین جنین بزوری برن دی و این دالله واقعی و کچی بجی گو گوهار بی مرد دنیا آخرت چی بو ویره ویره هم بطر رب آقاینا شامی یکی مثلا ای تباه کن تیلی فهمتو نه چیز کن شده معلوم که علمه یک نکته ای هم یک گوهر کیم حمتی اردشمند انسان نباز سناریا کوتا دستی بکن سواک دوشی بکن بلکی تا توان برا آیه سای بکن کم آیه ایز آگاهی برسه پتوایا و قضای مسائل باز فرق من چند جا بیا فتاک قضا آیه هنچین چیزی کود آیه حکمی اصدار حکمی و آیه بدون اشیاء کو واقع پورا انسان معلوم بگی مدعی مدعی حاضر بابا قاضی نتوان بحسلہ بکم پتوانا پتوا یک مردی یک طرف سو سوالی آئی مفتی نشتا پدار لپتا یک نامی لیسک من تلا مشکل پیجی آتا شکو حکم چی؟ چی؟ بس این چکا یک طرف سوالی مدعی مدعی ہی دیگا نیست نیست طرفی بگن دیگا باب التناوب فی العلم این امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ باب مناسبت گونی باب گوستگی اب اسے متوجہ ہے چدا دیماچ بھی ای ابواب کل ہما ابوابتا کہ انسان برای علم رسانی دنا بدیگراہم کوتاہی مکان و علم یہ باب کے نزدیکت یہ باب تو قید اشاری کو کہ انسان با علم مسائل اگر یک مسئلہ جزی بھی چنائی دریافتا و تحصیل کنگا نباید ہم کوتا ہی بکان حالا اذن شمار متوجہ کن کہ اگر انسانا علم موقع مرسی علم حاصل کنگا پرسی مرسی کاری هستن کاربار دینی ها یا دنیوی ها یا فلانی هستن و این شخصا علم حاصل کنگه فرصت نیه حالا شی چون بکن این امام بخاری چوی رهنمایی کن طریق بیان کن همین شخص هم تگندی که من فرصت تحصیل علم نیه به طریق ادامه یا ور چون بکن یه شخص پدا هم هستی بتی شانه خالی مکن سبق دوشی مکن چون بکن؟ گل نوبت به نوبت علم حاصل بکن چون بکن؟ مثلا تصور کن یه مرد روچان رو کار کن بیچاره مزدوری پرسید هیچی نرسی که یک برو مکتب یه تو که درس دینی بود بر شپا چی آز؟ با همه شپا یک ساعتی مکرر بکن نیم ساعتی پنج دکی که برو یک مسئله دو مسئله سه مسئله چی رو که حاصل؟ حاصل یا یک جای مردی دو مردم ها نشته کن هر دو همسایه این هر دو چی کنه که مزدوری کنه و کسب رزقش به کی ذریعه بی با مزدور مزدوری آیا نگنه که ما هر دو هر روش اگر برای مزدوری کنیم ما را علم وانه که فرصت هیچ چی نره چون بکنه امام بخاری نمار رهنمایی حدیث هم یاری دلیل برای موضوع نمار رهنمایی کن که دوی نفر همسایه نا چون بکنه چی بگوشی پلانی تا مروی چی برو پنا آلی بکرا پنا این چیزی مثلا بوان من وطیق تیلوگه کاران انج انجام دهیم اب تو بیگا هیگا هرچی تو وانتا ودا حاصل کتا منا مال مالون بکر اب باند آتیگه من شبی من روم من روم برا پیش عالم مسائل یاد گروم اب تو منی گوچ کاران انج انجام بده یا نوبتی من رو یا نوبتو هنچو هنچو هنچو هنچو بعض مسئله حاصل کنیم تو عجیبتی امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانی که علم هنچی نعمت گوهر قیمتی که اگر ترا فرصت مرسی بلتارن با نوبت هم فرصت برسی هم نوبت هم و تا چیز کنار نکنه چواب نوبت هم استفاده استفاده بکن بل علم از دست نده نده ایک بشومان بگرو چکی نعمت علم از دست تبرو متوجه شدید این نمار شمار همین درس دا این اگر شمار ادامه و دائم و فرصت مرسی و تی پاگو تشانه خالی مکنی تحصیل علم به هم مجنی یہ ہمار مشاہدی کہ من عمر پیرے یا من جوان ہوں یا مثلا من موقع نہیں اس سے من کار بار باز ہوں من بھی جن چوکن خدمت میں مشغول ہوں نا یہاں چوک با آیاں در وقت آسنی بیشی آنے وقت چوکی چی بکن پیدا بکن وطا محروم مکر مکر اللہ یہ مسئلہ میں آگتا ہے امام چونچ چی علم بساوکاتا فمی تناؤوا چنچ مردوں علم ہاوانتا ہم دنیا پا ہم دنیا ہمیں میں ملکا آزمانه مدرسه نیست، دینی خدمت نیست، حاجی بلاهن مرحوم کن، مولی عبدالله پدر این واجه هم چون نوبتی هست، سورا واجه هر جا که برابتی کتابی چیه بگل اول بکی میمول که مولی آزمانه مدرسه ها چین چیزی نیست اپا مولی عبدالملک صاحب مرحوم دی کدا نمزنی مولی یک مولی عبدالوهاب کانزای مدرسه و درسه ها که پیرو کنی واجه مولی عبدالملک دیگه دشواجه من یه از سبکی به خدایی بیمینه آیا به شرط بیمین چه سر سبکی بیمین اب چنشی سبکی که دیگه بارف دو سر روی سبکی نیستا کاد بیگه ندا اب واجو مولی عبدالرحیم رحمت الله علیه دیگه دا من ناکو کم مولی عثمان پیدا واجو من یه سبکی ده بله بپاره یه سبکی دیگه روچی من آدگ ناکو دیگه دا مولی گلان صاحب برهم واجو من یه سبکی بده بله باشه بگیده اب دیسینا یہ واجہ آیا حدیث دیگی ندا دہ روچی باس حشکنی چمی لپ انزا پاپا یادے رہ رہ او دفکور یا ہیت یا پارول پارگ مولانا عبداللہ مزنی یا مولی عبداللہ مولی عبداللہ مولی عبداللہ مولی عبداللہ اب سبکی ہون پھمین نوبت بنوبت نوبت بنوبت یہ واجہ کاسے چنچ علمان چما فکر کری پھیقی کدامان پہگوان تاہدائی ہدایہ اولینا تمی نوبتا مشکات شریف کل وان تمی نوبتا پاہمت و دیگ علومتا ترجمه همان شو تمام کد همی نوبت نوبت سرا ای بس ای دیگ معقولات و آلیاتا دست نیستا سر پی هم وانتا گا تا ندون تا کجا حدیب همی نوبتا صرف مار همایی سمک داتا میزان و منشف شان ما پانک همایی مانتا اپنوک من لابوان تیاتم اللہ بتوین حدی آوازا کماشت مذرد کش من سبق دے من به علم مشتاق ہوں اجل نو تو ہم مذرد پلا من تی طالب ہوا شنانا شعاری نے تو من سبق دے یہ نفسی بتکلفی نور نحوی رزورتی ہے من نحو حج نوانتا نحوی رزورتی ہے من دیماغ نحوی رو سبق دے من اصول نوانتا من اصول شاشی سبق دے من اپنی دوی کتابان سبق دا نحوی را تا شهر مئتا وانتی آدگر اصول شاشی هم وانتا یک حدی تمامی کود این فمیه نولا بچه مردا فمیه نومد بنابتا این چی علمو هست همه تونه دیگه یکی ها چیوید زندگی هم بله میشهر مرچان کور نابینا مولا محمد نامی سابقا و پیردان هم مقابله با بالا شیف که هم دا چوکی همه مولی عبدالحکیم مرحومه کمه مدرسه آمدرسه آزوانا بیتوزگی آی پوت کو دیکھ چوکی ہنو مولی غلام مصطفی ہستے کہ حمزہ پارک بتا حمزہ علی اسی ہم تمامی مولای مولا محمد نامی سامدانی شیچیے کو رہا سمی کوہاں آزمانا نائی بو سودائی کو مرکی بو سودائی کو ہناری بو سودائی کو بل قرآن میں بگلو لمن جانا او درانو والا کہ ہناری سودائے کو افا جب حدی دگری نیندین تو بھئی مطر دگرو آگا ہنار دو منو ام اللہ سبکی کمیا ہمی لولا احمد ہمی احمد لو فہمی سفرا سبکا وان تشار شر قرآن پاک وان یہ فارسی کتاب مطابع وان تا آخر کہت سے مردہ پیسی کتاباں تا نور الازاہ تا قدوری وان حدیثی کتاباں ریاض الصالحین وان چنچکے علمی حاصل بھائی نوبت بنوبت نوبت بنوبت جلسی زندگی ہیں اللہ تعالیٰ نوان نو با صالحی مردی ہم نابینا مریدوں ہیں ہمیں شاہ ربائی چون بہا چن نام تناوب فی العلم کابیون تناوب کے سیاری امام بخاری یعنی علم ہنچین احمد ایک مردوں آیا از دست مدہ نوبت منوبت بھی ہم حاصل بکرتا ہوں دوی روت بکی ماش محسن تناوب ضرورتی ہیں جسے والہم تاہم کوشش لکن و بی قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری حا قال وقال ابن وهب ان أخبرنا يونس عن الشهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گمان بیان کو حضرت عمر وقت بیان کو گوشت اے ابن عباس منی حضرت عمر دیگ انصاری من آئی ہر دو امساہر بتگی مدینہ یا کنتو انا و جار لی من الانصار حستتو منی حضرت عمر گو منی دی یک همساهگی چه انصاریان پی بنی امیت بن زید که ما در قبیله امیه بن ابی زیده که هست بن زیده قبیله توکان نشتگت این همون بازار هست یک قبیله بازار بنی امیه بن زید چکو ما همان قبیله تها نشتگتیم همساهگتیم وحیه همی بنی امیه بن زید محلان کجایتا و هی من اوالی المدینه اشی چه اوالی مدینه یا همی جاگا چه اوالی مدینه یا که ما نشتگتیم مدینه منوره کسی آئی دو قسمت یا قسمت نامه کنه اوالی یا قسمه کنه اسافل اوالی بمانه بلندی جاگا بلندی مرحله آن جاگا اصحابن جہل دیم جہل نیم مدینہ منورہ ودا کا سے یہ شرقی جانبی بلند نہیں شرقی جانب تپا مپا ہر سو بلند معلوم من چیز مینا آئی نام اوالی و آئیے کسے غربی جانبا زمین چو ہموارتر و انواشتر و نشیبین آئی نام کہنا اصحابن المدینہ یہ واضح کشی ما ہما اوالی نیمگا نشتے گتی اوالی مدینہ کمترین جاگاں اوالی مدینہ ہم آتا ہے کہ آیا دو دو میلتا ہے یعنی چار چار کلو میتر دور ترینان ہم آتا ہے کہ آیا ہشت میلتا ہے یعنی شانزہ کلو میتر اندازہ بودتا ہے انشان در اوالی تہا داخلتا مدینہ اوالی و اصحاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ من ہم امن امساہد انساری در ہمی اوالیہ بنی امیہ بن زیدی قبیلی تہا مانشتگت ہیں امساہد نو من آئی چون کتگا من آئی نوبت کتگا آئی من گوش کہ تین پلانی تین انساری یار روچی تو برو یار روچی تو تعطیل بکن تو یک روچی تعطیل ہے برو تو یہ روچا چکار بکن فقط جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبتا یہ روچا از دست نہ دے واجہ مسیطی ہے نندی بر صحبتی واجہ بازار رو امرہ لی واجہ در کبھی امرہ لی ہر چو واجہ گوشی یہ روچا چو علوم و بیانک و ہر چیز علم آیان تین منی رفیق انصاری پہنچ یاد بگیر نو شفا ادا کیا ہے بعد از نماز عشاء من تو نندی نو پہک گمان چیے بکن بھائی بیان بکن کہ مالش ہاں یاد ہے یاد کروانا یہ مسائل یہ روچی کی طور ہوئے تین جندے لوگ خدمتا چوکانی دارا آفا خدمتا منی عمر انج انجام دیو بلکل کامل دن روچی اپ من جاؤں اپ ہمی کار من کرو اپ تو منی چوکن لوگ جہنینانی آنی خدمتا انج انجام دیو نوازے کشی من آئی ہم چنوبتی ہے یہ تناوب پر علم کرے کرا خم چند جو کشک ہے واجہ کنانا تناوب النزول حسنتی من آئی نوبت بنوبت کن نزول رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دربارا ینزلو یومن و انزلو یومن یک روچی ہم آئی رابط لازم دو پانگو یک روچی من لکھوں فیضا نزلت فزا نزل تو وقت ایک من رب تو پانک واجہ جیتو بخبر ذالک اليوم من الوحی وغیره اور اپ من یا پانک اتر رفیقہ درستی خبرانا ای روچے اگر وہ آسمانی بوتی ہم حالانی یا دیکھ مسئلی بوتی ہیں دیکھ مشورہ واجہ جہادی و آدھگا چیزی بوتی ہم ای حبران پہتی ہیں وحضا نزل فعلا مثل ذالک وقت ایک آئی نوبت بو آئی ہمی کار آئی جی انجام خوب فنزل صاحب الانصاری یوم نوبته از اتفاقا یک روچی ہمیں من رفیق رب انصاری و نوبت روچا دید مدینہ و ما اکار بارا من انجام بدا یہ بھائی کہ شفا چونگو چاری کتیت اشاہ نماز و حدیں فضرب بابی ضربن شدیدا چونکہ مردم عصبانی ساتھ من دی مرد ای شفا ربطا چه مدینه چهری کدر یه حتا پیشی زمانا که یه حتا به ملائمتا نرمیا من درجتا واش واش شکا من ربطا کن سلام علیکم من واش دکت جایی خالی کن ما تو نمی چیزی که من شکتا من بیان کنم مهم بنایی هم چکتگا بل ای روچی خلاف آدر من چارم مرد که رسد ده ده لگه من درجه نگا چه مرد یک اسمانی فهم بی اختیاره پس غربا ماوی زرمت شدید پس جدی من دروازه در جنگی سختین فقال اسم هوا چکه مردمی در ترسیم به توایی گفت اسم ایا سم من ها هنا ایا همینه فلانی این من نامی گه منی عمری ایا فلانی همینه عمر از دوتی حاضر بیه پانک ما مشکلی ها پا پزیتو من ترس جانا که یه مردم بلو چی سکی مشکلی همینی ها فضیه تو پا خرش تو علیه پس من پرسی تو من دل دل در کفتیم فقال حدث امرون عظیم علیه امرو تو معلومه که مروجی سکیم مدنی امری حادث بودتا مدینه منوره اپانک واجه پس دخل تو علا حفظه این امام بخاری اوتی حضب ظاهر کد آدگره حضب کوئی حدیث طولانی حدیثی بلایی تو وہ امام بخاری حضب پکت چند تمام بود چکو جا کہ انزلو یومن و انزلو یومن نوبت ثابت کو نا آدھگ حدیث انگار کو آدھگ حدیث ورود گوش داری اب تاہیل با تو کس سچ دور ہے دا کہ ہمی روچان کہ یہ واجہانی یہ مدتات یہ گاپت ہمی روچان غسانی بادشاہ شام ہے بادشاہ غسانی شام آیا عراق لگا کہ منا بادشاہ روما دستور داتا ما آکی کول مردے گا سرہنگ اندر ملک تا در استانداری اندر شامی تو کہا منا دستور داتا کہ برو بمدینہ حملہ کا تو لہذا آ مردے لشکران بیا محتل آ لشکران کہ یا رومی بادشاہ دا منی بادشاہ غسانی پوجان گوروں دے بمدینہ حرکت کرو یہ روچان پیسرہ ہمیں دب دب ہست ہستر ہمیں اعلان ہمیں چرچراؤ ہمیں چسیر موجود موجود ہیں حضرت عمر ہما چیز کے مردم ذہن پور رہے وقتی چی حادثہ ہے ذہنی ہما جا جانے منتقل بھی حضرت عمر ذہن پور رہے کہ بغسانی بادشاہ چی خبر ہے کہ ممکن ہے مروچی یا باندہ حملہ حملہ بکا معاملہ باش ببین یہ وقتی کہ مرد آیا باب جات چو شد یہ رو طور سے حدث امرون عظیم اواجہ طور جانا کہ وہ جال غسانی اے مرد کا ذر غسانی بادشاہ یہاں تم دنزی کا کہ انہوں نے امرون مجھتی لا بل آزم من ہو اے غسانی خبر اے عمر سہل چنائی مستری حادثہ یہاں تا حیرام تو مشوری زردہ مستری حادثہ چیئے چیئے گوشتی تو صحیح نہیں کہ طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کو یا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درستین جنینان یک پاری کی تلان داتا تھا حضرت عمر رشید نومن بھی اقرار بودتا کہ چنا واجی دوارا یا کہ میری چوکیں بھی حبسیں حبسیں او محمید بھی ایک خوابت و حسرت حسرت حبسہ کہتے ہیں آئیم خساری تہر اگر رہے نقصان بار بک اے رول اگر واجہ طلاق داتا ہے ہمیں ہوگی سے اور واقعی پیغمبر ہے پیغمبر چس زہر بگیری کہ درستین جنینان بیاک ہو طلاق بدن شی چکا ثانی معاملہ خیلی مہم عظیم وخیم تنے پر چک پیغمبر آئیوی تی جنینان درستین یک پارگی کہ خلاف شرح ہے زمانی طلاق ندن بلا کرین چک طلاق بدن بزا معلوم ہے کہ پیغمبر معندازی جلال توقعی حتی خدای عذاب تید پیدا آگن دنبال آئی باقا دن ایدھ ترس دبر دست دستیم ایدھ آدھا مردم وکی امر عظیمی آئی دستانی درنہ نه مستنی سودائیش واجهی طلاق دگین جنینان اپا طلاق موضوع چطور ہے کہ آمر بای حتی اعلان کو واجہ اتفاقاً ہمیں روچاں اسب سوارت چو روگ کناری بمدینہ اتفاقاً یہ اسب واجی چو روگت چو یک دیواری درہ چی حسن چو دیواری حسن اتفاقاً چمیر دیواری کنارا بتابا دیکھ حیوانی میدان کنارا چشا عادت حیوانی کے بدین دیکھ حیوانی چو میدانش ناگاں پتن در آگئیں تراس سکاں بلوچانو شاں متوجہ بودی درب بوا تراس سکاں میدان کا واجی اسبا تراز ہوا واجی اسبا تراز ہوا واجہ چگل کو واجہ کب اسبی سرا واجہ کب ایدی مچکون چی ہستا واجی ای زانو ای نشتنگاہ مبارک ای زانو واجی گومی کونچا مچے ضربہ ہوا واجہ سخت در پادی دیگر استخان گرد نمول ای گوشتی آدگر تمام شی ضرب ہوا سختین ضربہ ہوا واجہ یہ روچاپ ہمیں ضربی ذریعہ مسجد رفتن نکو واجہ بالا خانہ کی سیحاست تک ہم ذکر اللہ عبادتی کو واجہ ہمیں بالا خانہ رفت گا یہ رنکاپ واجہ کہتے ہیں کہ جنینان گوشتا گا کہ میں تا انچ مدت پانک شما نہیں آئیوں اب جنینان ہم اتباقاً کہتے ہیں چند روچاپ پیسر تیر چو واجہ بازیں خرج لوٹتا گا واجہ تنبیح کتا گا تنگ من شما که بازیں خرج لوٹی دنیا من شما تن تنبیح کنو تا این چرو چما لوگان نیام بکنی نو واجہ محمید دوی علتان کنار گفتا گا یہ مرد را دیسی واجہ کنار گفتا مسیح تی نی آدگا واجہ مسیح دی حسن لکن مردمان صحابی اللہ تحمود واجی اتا گا واجہ نماز دار دا تحمودا ایک مردمان مسجد دیاتا یہ مرد آفزان چمشان پا ہمیں کہ بزان واجہ چی جنینان طلاق داتا کہ رفتا ہوئی تو تہن تہن آنشتا یہ مرد آیا یہ برای ایران کوئی دا یہ بود واقعی حدیث طولانی تا ہم تو نا امام بخاری مختصر کو یہ چمیل حضیب پا دخل تو علا حفظہ یہ وقتی کہ آمردہ یہ خبر کو میں باندہ صحبہ کو باما رفتوں خفصی لوگا داخل ہوتوں کہ اوشی حضرت عمر میں اوڈا کہ رفتوں فیضا ہی ہے تبکی اب میں جسی شبہ ہوتوں میں دیکھ میں کہ داخل ہوتوں میں سلام علیکم جو حفصہ لگے گریو ہوگا فقلتا تعلق کن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری سواب زن شما رو واجه طلاق داده شما درو ناراحتی و گریه کنی حالت لاحتی بی بی آقا من نظر نزانو بل مهمین چی بگنم که واجه پانک ما ای چند مدت نیای که می لوگان کسی که نیای نتحنم بدی من دل داشتن نکم من واجه کوئی مش بله واجه بود همه حاصل اتاز مبارا من رفتن دخلت تو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخلت و افیده هم بازی نی حضرت کنی امام بخاری روایت هم بازی نی که من ربط و ادا واجه دروازه پانی هسته واجه دروازه پان منگا پر واجه بگشت که عمر اجازه لوتی دروازه پان رب فدا یاد گشتی واجه جواب نداتم انتی نام نیست من پلا ناراحت بودتو ربط و مسجد نشت و نشت و دلو داشتن نکو پلا پادا حیاتم پلا اون رهده که تو پر واجه بگه عمر اجازه ده عمر کاری هست پلا من ربتم و ربتم وقتی مواجه جست و واجهات و جواب نداد من پلا ناراحت بودتم یه حتی اینه پانه مسجده نشتنه زیرا من پلا سون بار ربتم و دکه ربتم گشت بله واجه گشت بیا من که ربتم داخل بودتم من دیک واجه سریه تحتی آک هیچ چیزی چیر هم نیم ساده سره تحتی هن چو ساده ساده واجه دراز کشتا من اکدی پادهت چو تکیه ای کو من لستون اشتاتکا من سلامی عرض کت من بی امانتون من سلامی عرض کت مگا اتلقت نساکا یا رسولت جنیان تا اگر دات از قرار مردون قال الله دل خیر خرچی ها بری دستک من درائی دات یه دیگو ها دوگا لا منی در خوش آده بو مگا الله اکبر من کامیاب بودتو من خوشحال بودتو چو خوشحالی من ناره تکبیری جا خلاصہ نوح مابو یہ معاملہ انگا یہ حدیث دنبالہ ہاں ہستے ہو لے گا حدیث سے طویلے نہیں کسی امام بخاری ادرست ہے حضرت کو اور امام بخاری حضرت ہمیں چکا نہ کر حضرت عمر بنوبت نفت عمر بنوبت یہاں خلاصہ ہی بکتو یعنی معنی ہے کہ امام بخاری ثابت کو کہتا انسان اگر علمی واسطہ ادامہ حاصل کتن نکان چی بکان نو نوبت بنوبت وطولا محروم وطا مکن مکن چی علمہ علمان چی گوہری قیمتی کہ اگر روزانہ مردوں اشتر بار نکن چی گوہری قیمتی بلیا ہم از کم حاضر رسی کبانزا گوہر قیمتی رہتا و اتفاہ کے انبیہ یا ایمیک رو یا کی حاصل کن یا بشویا گوہر قیمتی بلکہ من دست ہیں یا کی مہن چنو پاپتونا اگر میں ہم یاد دانے کے اچھے جمع کان امام بخاری رحمت اللہ علیہ منظور ہمیشہ متوازی ہوتے یہ خبر ثابت کوئی محل تھا من منظور یہ بک مردوں علم نعمت عجیبی آئی یہ علم نعمت آگاستے ہیں اگر انسانا چو ہمیشہ پرست نرسی ادامہ دادن موقت نرسی بلغا ہما چانو گیریا ہوا تا محروم مکہ مکہ مدنی تحریر دی بود تحریر کہ انسان علم کی نعمت نہیں کوئی سستی بکا البتہ چی حدیث مبارکہ یہ مسئلہ ہم ثابت بک خبر واحد حجت شرعیہ چا حضرت عمر رضی اللہ عنہ آمر دی خبرہ قبول کو بطور یقین و رب تحقیق حال کو یہ خبر واحد ہی ہے آمر دیا نفع دیا کیا حضرت عمر حال اللہ خبر واحد معلوم ہو در شریعتہ خبر واحد ہم حجت شرعیہ بودتن کہ اگر یک صحابی یک صحیح روایت چواجہ بکن ہماری ہم بدرجہ وجوب حجت ثابت اگر چی قطعی نہیں بدرجہ وجوب حکم ثابت کن شرعیہ باب الغضب في الموعظة والتعليم یہ باب بیان کن خشم گرگا غضب گرگا در واضح تها و در درسه دیگا ہاں بخاری دیکھ بابی دور کو نشمار طالبان لوٹواری ہاں یہ اچھے کنگی دنیا پر در شمار سے کو لوٹی نہیں تات مانا دیسانی خلاصہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بابی لبت اسی ہے کہ بیان کہہ رہا دیا ماں ہمشہ بیان کو کہ مردم علم و بحر نحوال توان حاصل بگن کوشش بگن یہ باب رفت ہمشی ہے کہ اگر در باب علما استاد شاگردہ تعلیم دا یا واز و نصیحتی کن و تعلیم کنستن آ شاگرد مثلا بی ادبی کن یا تعلیم کم حقو حاصل نکن استاد اگر غضب گری طالب بجن یا دروازہ غضب بگری مردمان تحدید بکن نادانانک بی ادبی حرکات انجام دیان برای آئیہ جائے جائز ہیں چوی ادا یہ سواد کہا کہ برای استاذا در موقع واز تبلیغا ہم برای عوام مردم اگر آنسوی ادبی حرکات انجام بدین تواند کا آیانا تحا کہ تحجیل بکن بطریق شریعت شاگرد اگر آئی بانی تو سستی بکن تو بیادی بی بکن آئی ہم تحجیل آئی سرا غضب گرہ آئی اللہ کی کوٹ کا لئے ہم جا جائے یک جنبه استاد ادای رهنمایی کن خب دیگه جنبه شاگرد رهنمایی کن اگر تو همچنین جایی برای علم بانه کن لط چوف مردم ها نداری و شکل نرسی بلا به همه تو نه بلا بلا چلی نرسی گوشت بریانی نرسی کورکو آدگری رسیدی خوشک نانی لکی هم جنه دائی ہم بیان بلتا ہم شیہم تشان خالی مکہ اگر لوٹی کہ یہ گوھر قیمتی از دست مرو بہر نہ ہے آئی نرخ ایک مانتا آئی تحوی تحویل بگیری بلے لوٹ بوا بلے زابوا بلے شد بگندی بلے توشنگی بگندی بل یہ نعمت لائق نہیں کہ آئی آبا یہ سختیاں چی بکا انگ انگار بکا مردان کاتاز پروشی کنا جندش کشک بی زندانش برا رسواش کنا آبرویش گران چار کران و دنیاوی برداشت کنی درستان تحمل کنن ولی این نعمت عظما امام بخاری فرمانشی ارضی که در سر چار در استاد بگن چار لائل بگن تحمیل تغییر بکن تا هم چنو لکنار نکش نمیشی همه یا تحمل بکن برداشت بکن آکارا ولی علم دین دنبال انگار نکنه این را دو نصیحت کو یک رهنمای استادا کہ طالب وقت یہ آدگر بھی ادبی کا اور تنبیہ دومی طالب ہم رہنمائی کو کہ بتنبیہات اساتذہ شان برائے وقت افتخار تصور بکان نہیں کہ چشان حسن رنجیدہ ببے علم دنبال انگ انگار بکنے بڑی بی اکلی تھی نادانی بی اک زحمت بھی توتہ دور بدارے گا تو زیاد زخمی گریزانی دی عیش تو وہ جس نامی نے میدانی سے شکمان تو نیا اللہ چکی تلہ کی میدان کرے تو وہ چی عاشق علم میدان کرے توزی یک زخمی گریزانی سے عشق تو وہ جس نامی نے میدانی سے شکمان میں لہا یہ ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ عجیب غریبی رہنمائی ہیں بزرگواری ہاں متوجہ ہیں وبہی قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرني سفيان بن ابي خالد بن قيس بن ابي هازم انا بن مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه عنهم قال الرجل يا رسول الله لا اكاد ادرك الصلاه مما يطول ابن فلان یہ حدیث ہم شان ورودی ہے کہ ایک صحابی ہے مدینہ منورہ نام حازم بن ابی کعب حازم بن ابی کعب چمی انصار یہ بزرگوار کشاورزی ہے ہر روچ را مزدوری کو کشاورزی کو سب طبیعہ گا گمی کاران مشغولا اپنے نمازانی حد مسجدہ یا گولنے کا باز بار یہ دیکھ روچا ہم شب نوازہ صحبہ نمازی حد گولنکا گریب طبقی ہے اور اتفاقاً ہمیں مرد یک روچی یا پانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کو از حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی مسجد امام واجہ قرآن ہن چ عاشقیا کو وقت کے لگے میں نماز ہوا لگا کہ سورہ بقرہ شروع کو دیں گڑیا تا نس پیرسی تا خات ہاتھ میں رسے ہن چ دراجیں کرا دیا یہ مرد بیچارہ روچا کار کو تھا خستہ وا با گتا صفائیہ تو پشت حضرت معاذ بن جبل بھی اقتدائی کو آواز ایک صورتی دراجیں شروع کو اسی واب کب تو کب تو پادا کب تو پادا دیسی ندی بابا ہے انگار کو نماز سلام سر رہو کی نماز ہے تہنا کو تو روا حضرت معاذ تحجید کو مستحب دوشی شفاق چرا نماز انگار طرف پر ہے مشکل مہوتی شکایت بواجہ رسی کو مستی جو سانت رہو لا پانک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ لا اکادو ادرکو الصلاۃ یا رسول اللہ من کریم نہ ہوں کہ من گو نمازا اشاہِ سوائے پشت معاذا برسوں پرچے نہ رسوں مما یو تغلو بنا چاچیز یہ کہ واجہ دراج کا مرار ماں اگر مختصر بانتی من ربتو مخصے تو من لنماز کو پشت فرائی من ربت راحت ان کو بل آئی کہ لگی وانگا من ہنچ خستے ہوں روچاک میں گوشتاتے ہیں نکنوں میں چمی لہذا نمرچان دو سے روچے انگار کتا میں پوچھتے سرائی نماز نکنوں میں ہوں لوگا نماز کرنے واپس ہوں بس واضح یہ خبرہ کہ عشق کو سخت گزم یہ بہت حضرت معاذ آپ معاذ ہم کہیں کہ واضح گا کہ عالمکم بالحلال والحام معاذ بن جبل جبل واضح حب محبوب ہیں حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل واجہ چنی کار آو کی ہمین کدر ناراحت بو شپما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی مسعود فرمانی بس من ندیست گا چدا پیسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در هیچ واضحا سختر غضب بگیری چو این روچه واضح تو کار این روچه واضح پادت واضح کت در همین واضح کا حسن حضرت معاذ بن جبل کا سنگ سخت تحدید کو ہنچو غذاب گئے کہ چین غذاب یعنی بواجہ شانہ محجمہ ندی ندی سخت یہ روچا غذاب گئے حتیٰ کہ یہ کلمی ہیں گوشتی ایوہ الناس اے مردمان ان اماموں اے اماموں انکم منفرون شما مردمان نفرت دیں چی جماعت اگر بلی جماعتش پاک بھی نماز انگار بکنن فمن صلى بالناس پر آئندہ ہر کسی کہ شما مردمان نماز بدن امام بیبی فلیخفف باید کہ قرآت خفیب موانی باز موانی فا ان فیهم المریض پرچک در آنتیو کا مریض ہے انتہا ضعیب ہے انتہا ذل حاجت ہے یہ بخاری روایت ہیں دیگر روایت تو گاشی مجھتے افتان انت یا معاذ سی مرتبہ بیشی اے اے معاذ تو مردمان فتنیان دور دے کہ جماعت انگار بکنے نواز انگار بکنے سی مردمان تند تحبیر امام بخاری حضر متوجہ بیتی ہے یعنی بچہ واجہ در موعظہ یا بیگ بی نظمی حرکتی کہ آن در بارے عبادتیں نمازیں کہ مہم تری بلی چقدر آئی واجہ کرسن غضب گئے کہ یہ بی نظمی واجہ پسند نبود فرق ایک یہ بی نظمی باعث بود کہ آدھے کہ مسلمانان چھ نماز کی پیدا بھی نفرت جماعت ہے انگار بکنہ مکلی تو معلوم ہو کہ نہیں اماما آدھگرہ ہر کسا یہ ملاحظہ لوٹی حالات ہے وقت ہے زمان چارک لوٹی وقت چارک لوٹی ملاحظہ چارک لوٹی چمید حاضر گوشتے کہ امامتی کردن آسان ہے مدرسی کردن آسان ہے اما دانستن آن مشکل است کردن آسانه بلی دانستانگی گرانه هر که امامتی طرز نزان هر که مدرسی طرز نزان نیچو هر کس نیمی مسیل سر اللہ کی شیر را پا پا همین هر کس نیم مسلی سر وشتی گوٹ واش شکن پا همتونه بل اپنی چزانه که مردمان حالات ای مطابق مردمان چون بزان یہ وحدی باز وانے گلو تھی، یہ وحدی کم وانے گلو تھی، یہ وحدی انچوں، یہ روز کنے گلو تھی، اسی ہے کہ بابی مستقل نہیں باقاعدہ، ہم حالات زانر مہم ہیں۔ فراستہ چی حدیث آئیے ثابت بھوک ہے، اگر در کدام عبادات و بندگی تو کا علم تو کا یکی بی نظمی بکن قابل تحجیز ہے قابل فهمیانگی سرطندی و تحجیز ہاں فهمیانگی جائز ہے اور تحجیز کنندہ ملامت ہم نے شریعت آئی وحدی آئی عمل لازم جائز ہے اور دومی روایت تعلیم و تبلیغ شندرس سوکم یکسان ہے وبه قال حسن عبدالله بن محمد قال حسن ابو عامر الاقدي قال حسن سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد بن مولى المنبعث عن يزيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل عن اللقطه واذا بشا واضح غزبه كذا الهما تعليم غزبه كذا حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ فرمانے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشتگاتو یک مرد یہ سوال کو واجہ چلوکتا یعنی چیز گم شدے ایک گار بوتر یا کی چیت جام کو چی حکم چیئے یعنی معنی سے کہ عن اللوکتا یعنی عن حکم مرد جس کو یا رسول اللہ مردم یک چیزی چی بیابانی آدھگری چیت دستی یا اشی حکم چونی بکشی فقال عارف وکاہا او قال وعاہا و اپاسا واجہ فرمائے اگر ہم اللوکتہ یہ چیز کی تو چیتا ذری و مالی میں یکی سیتہائیں ورچون بکا عارف وکاہا او حدیقہ سے جہا بیار آئیے کہاستے در بندہ یا گوشتی کہ آئیے در پا وی آب مانا در پا وی کہا ہمیں در بند کی چیزی مشک در بندہ یا کسی یہ در بندہ شی نام کنا وی کہا وی کہا وی آہم در پی جنی و افاس ہم آنا اگر گوشتی وی آہا انہوں کی در پا و افاسا افاس ہم مانا ہے ہم در بند بلی وی کہا افاس ہمیں پر کہیں کہ لہتی شما گندی بازی کسی یک تیم بندی مانو کنن چو کشی چو نزی بندگی یکی یک چو دنبار چیزی دورن چی بند بندن آی نام وکان شی نام افاس نوازه هاگو اگه تا ذری و مالی و پولی دیز کم یاد کسی یه تا یا جای تو چتم جنگلی ها گل علاقی های اتی لوگا یا بری شرلی چار جایی دار کشک بندوق سرخی نخی سبزی نخی، اسپیتی نخی، شیهان و تی علم، علم بکن که شی بند دبند چینی. در پای هم بچار که یک کیسه باریم، لاستیکی، یا گونی، یا پلانی، یا گودی، پارچه چی، آیا هم خوب جمع بیار. شان در یاد کن تو دلا. نسوم معرف ها سنتن. یو برو همه چیزا، بیان بکن با مردمان تا یک سالی آیا تعریف بکن یعنی ما سالی تا یه مسجد هر وید کسی اگر ای مسلمان ها من یک مالی چیتا چنام بده که هزار درهم یا ده هزار هم عدد نام بده بگو من هزار من یک مقداری مبلغی پول من دستا کبتا اگر پول لما باشم که پاکستانی ها یا ایره ایرانی یا ریالان یا کول مردگ دولاران یا فلان نا یہ نام ہم اگر بگم آئی ام اپنے لئے پول مول بیچارے گا من چتا یہ جاہی و آیا ہم یک در پیئے تو کہایا در پیش ہم بستا شما ہرکس زانی کہ شما اگر پلان روچا پانک من بیائی اگر مردی ہے جوستی کنک شاید چین چکن تی پول و اگر شما نگا بگم چین چکن مجھتی ایم ایک دارا تو بچار بنا بہن چکا بابا ایرانی پولن پاکستانی ہیں بچار بنا بہن حبیش راستی این قدر کسی صدی نوچند این قدر دہیان این قدر پلانا بچار بنا بہن حبیش راستی مرلے در فہمین چینی بندوگن چینی تو دیکھ بولے نشانی دار جنبگا شرط ایتی مال ایتی جن ملے یا بلے اگر شاہد بدارے بہتر اگر شاہد ندات دات انتن ہن جا جائز لکھ پورے انشانے تردہ بل شاہد بدار کبھی روچی ممکن ہے کہ اگر علی بیدا بھی گا شاہد گواہی داتے بکن تو دات اگر تحویل اگر آپ مدی بھی کہ میں نے ندات اگر یا فاکت من ندات اگر چیز کے منتا میری گواہ بھی بدا بلکه تا زمانی که یک چیزی بیان نکد چه نشان مثلا گوشتی ها بابا این چکم پول دام بل بابا نشانش چیه؟ چون من یاد نهیم بس معلوم کسی برابر نهیم اور چیه نا بدون شاهد گواه مده مده تا شاهد نیاری چیه نش مده آنیا خیر یه سالی تو اعلام ثم استمتع بها سالی تو اعلان کو تو کاز نئے ہاتھ مثل سالی یا ماہی تو اعلان کو ماہی اعلان شاہد اعلان کو ماہی آدھو جا کاز نئے ہنے آتا سال پورا بوچھے نواجہ وقت سال کے پورا بوچھے سمستمتے بہا اگر توقع غریبی ہے ناداری ہے اور دورش وقت فائد ہے فائد ہے پروانی سمراتی جندہ جائز اگر تو فائدہ گئے تو ہلاکت کتاں پہ انجار رب ہا نراندام اوچھے صاحب یہاں اے بلانی این چون مال تو به هم بریشی درشان بری بود تنه با اون مرد ها وارسه که هنو فایده گفتا این حکم چیه؟ پس دلیل ها یا شاهد ها یا فعد دها الیه گول آیش اداش کن بده بده این ایواز آقا جندت گارفت کن بده خلاصا لقطه مثلا و جایوات تفسیر وطیه بده کتاب اللقطه یه مرد ها چی بی؟ یه سوال کو واضح ها واضح ها یه جواب ده یہ جوابا کو واضح دا پلا مردہ در رہے ہیں پا بالت العبی واضح چھے گاری اشتری حکم چیئے کہ یقین میں بیابانی روگے او اشتری دیستی اشتری چیتی اشتر گاری مردے اشتری چیت زورتی رہا دا گئے سی حکم چیئے پا غزب ہے واضح سک غزب گئے ہنچو غزب گئے حتی حمر لت وزن تا حتی که واجه دوی انارکان سرخ تردن انارک ما بلوچن شی نامو کنی شی نام رخصار کنی شی نامو که اصلا کلک بلوچن شی نامو کنی واجن عربی تو که شی نامو کنی خد شی نامو کنی واجن واجن همه جمعین جاها اداره شی همه یکین دوی ما سه چار نام همین هستن شما شو برکشن پرانه فهمت کنی شی نام لحا اداره کریج روسته شی نام لحا شی نام کا حسن خد دیں عربی تا شی نام وجنہ ما بلوشی کا حسن شی رجبند کنی شی نام کا حسن کلک کنی شی نام کا حسن ما چی کنی ہدا انارک بلوشانو شی انارک نوازی یعنی وجنہ یا انارکان سرخ تردن برچہ انسان کی خشم بگیری چہرہ آئی متغیر بھی سرخ تردن چمی سوال آوکی او قال احمر لوجه داوی میشه من نگرم وزنه تایی گوه یا گوشت احمر لوجه چهره مبارک سرخ داره فقال مالک و لها وزنه گوشت چه مالک و لها چه خبر هستن ترا گو اشتره تر چکار گو اشتر مالک هست چی هستن ترا این چی تعلق تر هستن و لها گو اشتره تر گو اشتره چی تعلق خب مالک و لها معها سخاوها اشترا و تی جندا گونه و تی مشکی زا عبدانی گونه و تی و تی حضاوها و تی پاپوشی هم گونه و تی کفشی بیدلیگ هم گونه یرد الما با آبسرا و تی رو وارد بی آبوها و تر از شجره و رو درحشان و تی شریطوها اگر کنپیگ دارا خار دارا مر و تی شریطوها پزرها تر کار آینیت آی علا بکن اشتر مچین حتی یلقاها ربها تقبلی همه دیگه بدن که ما اشتراک صاحب بودیم این مانا چیه که واجه گوه که معها سقاها چی مانا میشه که اشتر حیوانی هنچی کتابا هم نوشته تیم بگو آدگره حیوانات خصوصیات نوشته هم که اشتری آبدان هم توکا که انسان آفوه یا آبدانی هست آف با توکا راست جمعه اشتر آبدان چون که مزنه اشتر که آب و یک پاره که باز و آن که باز و آن همی آبدان آب آو کی برای آیا کار دهن حتی که تا 15 روز اگر اشتر آب مرسی تونی که نبه نمی هم آبدان چی بی آب مانه بس اوقات همی آبان بود دفی آری گلالی تیس پلا یه رش با فضا تونی که دور کن با کار هست ایش ایمان استقاع ها کاری تو مجبوت مونی آت گون گونه تونگی نبه نبی که توشه چی توش نگی میری یا چی توش نگی نبی آوات اوتی مشکی گونی و حضاها ها حضاها چی مراد که؟ ما سرومبان انتی اشترک اسرومب اشتره نالا الله تعالی به نحوی پیدا کردن هر حیوان نالیتها کنچگ رو خار رو اشتره نالیتو که خار نره نره خاران سرا هر کدنی خاران پاد دور بدن و تی خار پرشان نابود ما اکپاد تو کنر و پادانی من چی نحوی الله پیدا کردن چون رب جولان چمی آیتا خاری سمی محکم می اصلی سمی بر آی خار رو بر آی خار نره یہ معنی بک آئیت پاپوشن گونے کپشن ایت پادن پادن اکپادن نہ گرم گنن نہ خارش روان تو کا تر چکانے اکھارن دن پون تی کپشن مانکن گنن لوٹی تاد گنن یہ معنی تی ہزاو ہاں اتری دلما ات دل خاصیتی آہا اشتر حس نکن اشتر بے ایک پرسخی راہا آب بی آف گو احساس کن نچی حساسی که دیتی علاقه انو آب یک پرسخ دو پرسخ رای جایی ها بو کشی زنک اینگو آبی ها رو رو پر بو این دا او دا آب درگیدی پر بو اینچه میرازی تره درما ضرورتی نیستن که تو آی امر همه آب سیر بری آی اتو آب و درگی درگید تر اشگه و اشترکاره اگر خارداری را چیوی هم دور جایی توار و نرمی هم نلوٹی گذا هر را چیوی های شنو استفاد پاده کن چمیلاز تی ضرورتی نیستن تو آگی جگی دای و برای اسم دا بل نو ایت سوال پیدا بو که یہ اشتری جگر همی اندازه سردن کتابان نوشته تیبی توکا که اللہ تعالی چمی سردی است جگر آواتی توشنگی نزان چنانچ 15 روز اگر آپ مرسی هست توشنگی نظام بکلی کہ جگر زیاد سرد ہے اللہ تعالیٰ اسی جگر تو گا ایک کوئی پیدا کتا قدیم زمانہ عربان عادت ہے شام وقتی کہ دوری راہی رفتا چارتے کہ دوری راہی چین ایک آف آبدان نیر آب ہم برگ نبی ملچونش کو اشترش کوشتا اشتران جگرش خامگہ زو خوشک کومن بی چیت آسائی ہمی جگرانش درشت آیانی ندبیانش پر کو دیرش کو ای بیابان که دوری ردن توشنگی که آنه گیر که چمشانی دو چم تنباک دولا مدب که پس کتندش یک روچی تو این چی چنو که جگر آب دوری مدب ها پس کتا بیگاه توشنگی نزانه بکلی همین اندازه که جگر سرده سردی تاثیر انتی که این چی روچا توشنگی نزان بکلی یه تدبیر یک عربان همیشه بیابان هم دوری بره به همین جگر ها اشتر جگر زری زری آبان همی حکمت هم که دمشه انسان ایک استسقا گری استسقا همه حالتی هست که انسان هر دم توشنه توشنه بی آیه شوش خراب بی باقی ده توشنه که جگر خمی رو چی گری آیا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجوده که واجه مردمان که استسقایی بودن دستوری دادن بری شیر و اشتر بری کم کم آجوی چونچه استسقایی بهتری علاج چه تمام امراض چه تمام داروها که شیر و اشتر سردی تاثیر ہے کم کم ہم حرارت آکے توشنگی چنوئی پیدا دی زیوی سے کم کم دوڑے کم گارے کم بلکل آئی ہے حتیٰ کہ ایو حدی کے قصہ مشہور ہیں کہ حضرت ابو بیت بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ مشامت واجہ معلوم بک بادشاہ روم لشکرہائی جم کتاک بیان با جنگ مسلمانوں قرارت کے آن نهم روچا یا دهم روچا در شام وارد من پوجہائی رومی حضرت ابو بیتم رو جرلہ چارے کہ من تنہا من لشکر کم ہے من 30,000 فوج گشتی گونی اس ہیں رومی لشکرہا کہہ رہا 300,000-400,000 فوج ہی آجا آیا خوری نامی نیشت بحرکت رہ دا با اشتاف بانا کہ حضرت خالد بن ولید خالد بن ولید ایروشان عراقی مہم سرا معمورت جہاد کرنے گا در عراقا آئی نیشت تو زودتر وقت برسیم بمین کمہ کہہ دا کہ رومی فوجان آجا ان حضرت خالد رضی اللہ عنہ وقتی کہ نام رسیت حضرت خالد رضی اللہ عنہ ہم 25,000-30,000 فوج گونا خواجہ حیران وہ کسی جواب چطور دے ہو شام تا عراقا کم از کم آئی 20-25 روشے راہ با اسبا با اسطرہ چارتک آر رومی حکومت میں دہم روشائی قرارے بے حملہ بکم منو چه ده حرکت کنم من راه تو کمانو با کلی بشامو من نرسم مشکلی کاری من چطو کمات برون از تا آوازی برو واجه مشوره که صحابیان و ملک مردمان از رسانه که من به چه تدبیری توانو که من نهومی که دهوم روی بشام برسم برو یک مردی هسته کماش عمری آیا در لائک مسنی گوشتو آجا ما یہ تدبیر ترسول جاؤں گوشت بلے گوشتو آ راہ ایک اصلی راہ ایک حیوان رو تو مردم عموما رو یا آ راہ مگے آ راہ پیچ ہوا تاب ہوا آئی تر بیستی ملوچا پیسر تو نرسے گا تو اسفان تاج دے بیستی ملوچ رسے مشکل ہیں بل راہی چی پلان جاگا چر ردی بھی ملوچا شن توگراہ کس نے مختصر ہیں تیگراہ ایک راہی تیگراہی موجود ہیں کہ روت یہ راہتا ہے وقت بروائے بھائی قدمہ تو ہشتوی یا نوم روشن وارد شام بے بل یک مصیبتی ہے یہ راہ چین یہ راہ آپ نیست آپ وجودی نیست یہ راہ تو بروائے سیر وچے راہ چار وچے راہ یا جاہی تو آپ گندے یا نگندے نہیں چاکنی منی بیابان سیر وچے چار وچے جاہا نہیں تو یا چشمی پلان جا چشمی نے نشان دا چشمی پلان جا سیر روچے راہ بعد ہے چار وچے راہ بعد ہے بہت جوشی ہے مشکل یہ لشکر پہت میری ہوئی چکا میں سفر تو کا من تو برون شان ہے آپ آدگر مرسی ہلاک من بھی آپ گزار کرنے کی نبی ہے چی نبی ہوا پلاوش ہم آپ پیر مردہ کو واجہ دیتا دیتا دیتا من ہاں ہاں سن چیزی ہے شان کشتی چمی اوستران کشم جنگی شمار گونا یک دہی بیستی بکش شان بکش چن جگران آکا ہستیں با اشتابی ازویت گرم اجدی با آسا و آدگر بل نپسیتش بلی خانچ خام قد خام ابوان خام دولبان شان دور فرمان که درشان تشانا شان درشان هر یک نپری یا مقداری چمشان کسی اگلی ای بیابان شما تایی کنی هر دک شما رو توش نگی گری چمشان بایی آدو ای عجیبی تدبیر است شما در پیمی تدبیر کن نوم روشان بود شام را باقا حضرت چیدی رومی پوچان نه حد گذن تو آجا پیستر لفت شام وارد کتن روم ہن چون گئی حتی گا بہم سلستگا نخما که هم دست بودن جهادش کس شکست دید در روم تو یہ تدبیر مشروعی که اشترا عجیبی چیزهایی هستی اشترا باز خاصیت هست غیرتمندی هست همین اندازه که هنچه کن نداره که تی امبری بجن تی امبری بجن دیمه سال ترگین تر جهاری تر همو دنبال نمبال یا ما من مخالط نشمی نشمیش دیکھ خاصیتی عجیبی نیشن ہے کہ ہیچ زمانی اشتر بوچ ماتا نروح نجد اگر اوک ماتا چوگ لیڑے بھی مات مادگی نہیں بھی ہر قدر کنی آئیسر نروح مکل دی اصل کار جاہی رکشی من مادنی میں مادر اگر چون جو فیب کنو بنائی لیکن یہ دیکھ ہے وہاں یہ چیز جہانے آرہا بدل مادر ہو بدل جہانے آرہا کسا بکل دی آئی جاہی آرہا بسی ہر خاصیت آئے اولا حیات الحیوان برے چارے عجائب مرائب کسی آنے آلی نوشتی این واجه پرچه خشم گره این مردای سوال کد واجه خشم گره که علت چی بوده؟ بله واجه خشم گره که علت ایشی ها که عربان جاهلیت این عادت همشی ها که واجه چک باشمه دامداران لد بوج کنه نه این دامداری مردم همیشه چیز بیابان خست حرکت کنه منتقل بیم بدیر بیابانی کهترانی چی بیر بیابانی بدیر بیابانی عربان هنچ دامداری کن نو اوزی چی تاورا آگه یکی نو روشتن که من چیز آگه منتقل من پلان جا رو و تای وسیله نیستا را جنگلان چاری چی دیسی ای اشتری علیه یکی دوست ای اشتران که ایزان که ایگه جای آرگ نوام گیب تیارتن تی اداو اتبار ماران کشت بولدر دیتر ودا پلا اشتران بو همه جنگل علیکو نو آمردم ایکل ایکو یا متی اشتران دار بودتگا من چی تا یارتگم پلان جاگا حاضر کتگا من یه بخششکی بیده اپا پسو کی ہے بچی گئی چا بھی سارے گا من دی اسلام غار بھی تگا من یارتا ہوتی رسمی تگا یہ ہیلے جاستا نوازہ چارے ممکن ہے کہ بھائیوانی مردمی آرابی سوال کا ممکن ہے ہنچی چیز در نیز نظر بھی نوازہ تر چکایے گوشترہ کارمد عبدالہ کار گوشتر نیز نوازی زہر گئے لگے اللہ ہمشی بکم یہ کار آیان کو روالہ چکر آئین آیا جہایا جان چکی مردم ہے تمال تمالی آدگر احمد کو دیکھ اشتر چنک ہم جا جائز اگر واقعی اشتر گار بھی ہر حیوان چنک جا جائز اشتر چنک ہم جائز ہیں بلے دو آزہ زہر گئے پائی ہے بہنی اللہ تاکی خطرہ حق سائلہ پھلا ہمیں جو سکو کہ پہ بالت الغرہ یا رسول اللہ سے پس چون بکنو اگر پس یہ من بھی پس یہ گار بھی وشتی کہ لکا اولی اخی کا اولی زی پرمانچ پس بچے پروانی سے پس ہی بارونا لگی بہتر میرے پاس بچیں یہ پس اگر تو چنے جمعی کنے یا تیویت در دواغ صاحبی حچکا در مکفی گوز بتاوت چی بکن استفاد لکا یہ برای تاوتی گوز تیویت واسطہ استفادی اگر یا کتی براتی گئی کتی براتی گئی یا اندکی مسلمانی گئی آئیے استفادی جانت بار یا هم بگنده گرکی روزیگ بود، گرکا وارسل ها چیتایی که آتی براد دست هر دویم، پس چنیسه این حالا خالی؟ نه، بچینی آیی امانی. حبیه قال اصلاح محمد بن الله قال اصلاح ابو سامان برید نبی برده نبی موسی الاشعری رضی اللہ تعالی عنه قال سئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشیاء کره ها واجه یبی سوال کنک بود چه چند چیزهایی که واجه ای چیزن سوال پسند نکرد. فلما اکسر علیه یہ دیکھ باز کا نگ بودتا ہما سوالا مصر واجہ غذاب لیه فدا گوشتی برای مردم از حالت غذاب دوگا بلک سلونی ام باشی تو سوال بکنی منا چار چیز دکشمی دل روچ چیز بطور یہ تنبیح ہے نا مثل واجہ بعضی سوال پسند نبود پرچا صاحب وحی آئی مقصدش یک شما امت انتظار کشتی هرچی اللہ دستور ده ما آئی حتما شما بیان کنو شما وقت که بعض سوال جواب کنی بس اوقات ما کاران اللہ تعالی دربارا رد بدل دم ممکن یه حکم شما هنچی سوال کو کوئی پرز نه پرز واجب نه واجب واجب بو امت ضرور دهی باقا ده چمی لہذا واجب بعضی سوال پسند نکو اللہ تعالی هم گشت لا تسلو عن اشیاء ان تبد لکم تسو کمتر امیل لحظه صحابه این طول عمر این صحابه 13 و 14 سوالا گشت ثابت نه؟ نه انتماعات و صحابه این روچی واجه سوال کچی در چادر سوال که هر جولی مردم هستن واجه غضب دی یک کلمه به طور غضب دی سلونی هم باشیتون شما بس نکنی سوالا شما رفیم سیر نمی سوال سوال کنی هر شما رفیم نوچی سوال کنی بری چی شما رفیم آوان دیم این برای چیه تهدیم؟ تهدیده نه برای رضایت امید یا مردی در لائے کہ آئی نہ پہمید آئیو کہ من ابی یا رسول من پت کہیں قال ابو کا حضافہ دیگری پالا من ابی قال یا رسول قال ابو کا صالح شام پر چیئے سوال کو پندران سوال پاہدہ چیئے مجلسہ متوجہ ہیں یہ پندران سوال اللہ دشیئے کہ یہ مرد کہاستے ہیں ابو کہاستے ہیں ابو حضافہ وچی تی پیس گاس سے ابو حضاف ہیں یہ مردہ واجہ یہ سوال جواب دا شئی اللہ دشیت ایک صحابیت صالحین کاملین لائکین ایک کمبختی منافقان یہ مردہ کنت کو تگا ہر جہ برش دار کو گوشتی یہ مرد تی پیتے چوک نہیں شی ماتا العیاذ باللہ عمل بعد کو تشی جماعت ہما پیدے آواجہ ہم ہنچو آمار در جرلان که ابو که سالم آئیه جهان همین منافقان خبیصی همین محتان بس که تی مات تو چوت ماتا نه تی مات عمل بس که تو پیدا بیتی یه صحابی چاره که واجه ویدوشن سلونی اما شیطم نم واجه شک واجه من پیت کن واجه الله تعالی واحی کن یا آدگستان تی حتما واجه وقت متی پیت پلانی اگه واجه منی پت اصلی این نام گه من برنده بودن دیگه مارا من منافقان گلی حبر تکرار کسی نکن اگه تکراری بکنن دیگه صحابیان مشتده پر جب جنر خبیص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چگوشت است وزا دیگه تکرار کنی که مارا فلا همه حبر کنی نو آئی مقصد ایشی ها که وقتی که واجه منی پت مشخص بکن کسی نتو وقتا بی تغییر بدن من آبادنامی پاک چی بی دور اگر من پیت آئی نهن هم بدیم دیگه پتی بلنی همین راز پاشک میتر آئنده ما هم بزان اگر من پیت اصلی پتی نهی من پیت اصلی بیگانه ای بودتا بلنی ما هم بزانو شی بلنی چنی بدنامی هست هر روی من شگان جانو هما بیت بیتره مشخص بیاری یه مردان سوال علت همیشی یا پاهمتو نه نو آئی که سوال کو واجه گتی بلر حضاب هست یه هم کامیاب شو پیت اصلی که حضاب حضاب شی هم کامیاب آدگری هم پید سالم اصلی منافقه هم چون مفتای واجهان الز الزام کن سمیل حضایی حضافی چوک رو حتی که پانک ماتا مار لگی گره و گمش من چو تو رضایت ہے که من رسوا ببودنا ممکنه که انسانی اشتباهی کن غلطی کن یو حدی نو خدای پیغمبر آئی وحی بود نو ایهدی همه اینا جواب داتن که تی ماتا چی عملی کتا تا منو رسوا کتا کم بازارا بل من ما هم وتدل على دل جمعت وقت ما هلا رزاده بل اي خبيثي منافقا من جو قدر من راضي بدون كي ها بر واجب كان آني مست بدل ها بمن تاهنده چي حرکت ما كان ما كان من برنامه دور خلاصا يبادي پرم ما را عمر و ما پی وزي حضرت عمر چارك واجه واشك سلوني اما شیتم واجه گوام زوانت سلونی اما شیتم با یک کلمه واجه گوشنیم چهره مبارک چند متغیر متغیر چه خشم آلود یک کلمه گوشنیم یه مردم جوابان یه چه خشم خشمی جواب داتا مرا جهیا در راکی انسانی ها زانتی که واجه این جوابانا پا خوشی دیگر نهیم بر رضا دیگر نهیم در غضب دیگر اگر ما بلنی واجه ها میگه زباد دیگری دور کن یه حدی در جلال توقعی واجه در عین جلال که بیا وحدی اللهی غذاب هم دیر لگم و صاحب مار آتش ری چی میسرا محسوس چی نابود دیر رنگ کس آتا بردانگی که همید پادا رن واجه دیما زانو جتن دزانو نیش هم بده گشت یا رسول الله انا نتوبو الالله عز و جل یا رسول اللہ ما توبہ کنی بجانب اللہ عز و جل اللہ چی شیعہ کما تر دیکھ سوال کنی یا تر نارا حد بکنی ما نکنی یا رسول اللہ مار توبہ لیکن واجہ کہ دو زانو جل اس رضینا باللہ ربن و بالعسل لام دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبی ما سوال جواب کارنی یا رسول اللہ وقتی دوتا راضی واجہ گذر خام اس تجزیز کو نایا خلاص ای بکت واجہ کہستے ہیں هم چی بود؟ کمی سوالانی بی نظمی یا چی کن گذر؟ گذر گفت. امام بخاری ای استدلال که چنا روایتا چی روایتا؟ بچه اول آن حضرت ساسم در این وازا که وازی کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ موضوع بارا هم گذر گفت. ادا ای مردان تعلیم سوال کو هم گذر گفت دوی واقع انتو کن. معلوم ہو تو غضب گرا برائے طالبہ و آدگرا یا سوال بے نظمی یا طریق ندانستنا جواز شرعی دار ہے بارد برا استاد شیخ مسترہ آئی جواز شرعی بغضب تحدید جائز ہے و آدگ طرف آئی وقتی کہ کستری تسلیم کن بعد آئی سر تسلیم خم بکن دیگه چون چرا مکن یہ تراز کی لکار مکن مکانا محل تو کا امام بخاری حدا ماشی و مسئلہ شمار معلوم بک او دواجہ با آئیہ چرا گذب گئے اشتری مارے علت آئیہ او دواجہ گذب گئے کہ ہم سوالا طریق بی نظمیت کسرت سوالاتا ہم واجہ نرنجی دو نارا حد بچنی لہذا ایدہ سوج ایمالتا ایدہ گذب گئے امام بخاری حدا ماشی کہ انسان تحسن در چی موردان باید اگر اساتیز و بزرگوار استاد غیر ذالگ اگر زہر بگرم باید آئی تحمل بکن بانجی لرگ لگا ناراحت مدی و آخر دعوانا محمد